กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ในหน้า161ที่พวกเราเพิ่งจะเรียนจบไปนะคะในย่อหน้าแรกในตอนท้ายๆที่บอกว่าที่ท่านแสดงพระมหาสังฆรักขิตเถระนะคะท่านบอกว่าในวันรุ่งขึ้นได้บรรลุอุทเทศมรรคก็อาสวะทั้งหลายเหล่าใดกำลังเป็นไปยังไม่เกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าการละอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นด้วยข้อปฏิบัติย่อมไม่มีฟังดูข้อความตรงนี้นี่คล้ายๆท่านจะบอกว่าอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดชื่อว่าการละอาสวะเหล่านั้นไม่มีเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับว่ามรรคละอาสวะที่กำลังเกิดอยู่แต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันหมายความว่ายังไง ก็ประโยคก็อาสวะจนถึงไม่มีเนี่ยนะคือถ้าว่าตามเนื้อหาจริงๆเนี่ยอาสวะที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยที่กำลังเป็นไปเนี่ยนะถามว่าเอามรรคอะไรไปละขณะที่ถ้ากล่าวถึงตามสภาวะเลยนะขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีมรรคตัวใดไปละมันหรอก คือถ้าตามสภาวะก็คือว่าขณะมรรคจิตเกิดหรือแม้แต่จิตอื่นๆในวิถีที่เป็นมรรคจิตนั้นก็ล้วนเป็นกุศลและจิตทั้งนั้นซึ่งย่อมไม่มีอกุศลและธรรมปะปะปนอยู่ในนั้นแต่ในนี้ท่านบอกว่าก็อาสวะทั้งหลายเหล่าใดที่กำลังเป็นไปยังไม่เกิดขึ้นชื่อว่าการละอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นด้วยข้อปฏิบัติย่อมไม่มีแต่ในความเป็นจริงมรรคจิตนี้ก็ทำลายอาสวะ คือตรงนี้ความหมายอยากจะบอกแปลมรรคจิตเพราะว่าพยัญชนะไม่ควรต่อการเพ่งถ้าดูจริงมันขัดกันเองเห็นไหมกำลังเป็นไปยังไม่เกิดขึ้นว่าไปเรื่อยคือพยัญชนะไม่ดีนั้นเมื่อกี้ก็ไม่อธิบายอยู่แล้วนะอธิบายเป็นอื่นไปแล้ว พระอาจารย์คะแล้วอย่างในหัวข้อนี้อธิบายญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะในที่นี้ท่านหมายถึงอรหัตมรรคหรือว่าอริยมรรคทั้งสี่คะ ไหนหน้าไหน หัวข้อเลยหัวข้อเรื่องนี้นะคะในหน้า155เรื่องที่เราเรียนกันนี้อยู่ในภายใต้หัวข้อท่านอธิบายญาณทัศนะใช่ไหมคะ155 อ๋ออธิบายคำว่าฌานโตปัสสโตเนี่ยนะรู้อยู่เห็นอยู่ญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อขึ้นมาคนเดียวซึ่งจริงๆท่านบอกว่าอธิบายรู้อยู่เห็นอยู่ต้องขึ้นหัวข้อแบบนี้แต่ขึ้นในคำว่าญาณทัศนะนี่มันเป็นคำที่เข้าใจยากๆเพราะในนี้ในพุทธพจน์ไม่มีคำว่าญาณทัศนะเลยปัญญาทัศนะตัวนี้คือคำว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นไอ้คำว่ารู้เห็นในที่นี้หมายถึงว่ารู้เห็นโดยวิธีที่จะให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเห็นอยู่โดยที่ไม่ยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นมูลของวัตตะอะไรเป็นมูลของวิวัตตะนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะอะไรเป็นเหตุแห่งวัตทุกข์โดยที่รู้ปฏิจจสมุปบาทอนุโลมวาระแล้วก็รู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมวาระมันรู้เหตุเกิดความดับนั่นเองนะรู้เหตุเกิดความดับของวัตทุกข์ถ้ารู้อยู่อย่างนี้เนี่ยจึงรู้ว่าคิดยังไงเป็นการเพิ่มวัตตะคิดยังไงเป็นการคิดออกจากวัตตะอันนี้ต้องมาแยกส่วนนี้ให้เป็นก่อนทั้งตรงนี้เนี่ยถ้าตามที่ดูโดยอัตถะโดยรวมนั้นเป็นการอธิบายตัวมหากุศลที่จำแนกแยกแยะเป็นเนี่ยนะจำแนกแยกแยะเป็นว่าอะไรเป็นทางแห่งวัตตะอะไรเป็นทางแห่งวิวัตตะเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยเริ่มตั้งแต่หน้าอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นในหน้า162โน้นน่ะตัวนั้นเนี่ยหน้า162เนี่ยจึงจะเริ่มอธิบายข้อปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค พระอาจารย์หมายความว่าหัวข้อในหน้า155ที่ว่าอธิบายญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะตรงนี้ญาณก็คือรู้อยู่ทัศนะก็คือเห็นอยู่ใช่มั้ยคะ ก็ถ้าอธิบายอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดสมมติว่าฌานโตนะปัสสโตฌานะก็แปลว่ารู้อ่ะนะ ชานะแปลว่ารู้อยู่ชานะโตก็เห็นอยู่นะรู้ตัวนี้จะเรียกว่ายานนะเห็นก็เรียกว่าทัศนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ผิดอะไรทีนี้ถามว่ารู้ยังไงรู้โดยประการที่โยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นเห็นอยู่โดยที่ไม่ให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นหรือมรรค8เกิดขึ้นถ้ามรรค8เกิดขึ้นอะไรเกิดอวิชชาก็ดับถ้ามรรค8เกิดขึ้นนะอวิชชาดับถ้าอวิชชาดับอะไรดับขันธ์ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับความดับแห่งวัฏทุกข์ก็มีด้วยประการอย่างนี้แต่ถ้าปล่อยให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นสมมตินะถ้าเกิดปล่อยยินยอมอย่างนั้นเถอะยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าหยิบเอาข้อหนึ่งมาก็คือหวังด้วยอำนาจฉันทราคะอย่างเดียวคืออโยนิโสมนสิการปล่อยให้อโยนิโสมนสิการเกิดถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอวิชชาตัณหาเนี่ยสองตัวเนี่ยถือว่าเป็นมูลของวัตตะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่ได้รับก็คือภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9นั้นก็คือชาติชรามรณะไม่มีจบมีสิ้นนะที่พูดเมื่อกี้ว่ากระดูกกองเท่าภูเขาเนี่ยนะกระดูกกองเท่าภูเขาเวปุระบรรพตทีนี้เมื่อโยนิโสมนสิการเนี่ยจะต้องโยนิโสมนสิการอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นถ้าโยนิโสมนสิการอย่างนี้ไม่ยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดใช่ไหมอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความดับไปหายไปเพราะฉะนั้นอโยนิโสมนสิการเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดแล้วเพราะถือว่าเป็นทางแห่งมารที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมโดยประการทั้งปวงนี้ก็มาดูว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่โยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นอวิชชาก็ดับวัฏฏะก็ดับเนี่ยที่เรียกว่าผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้สำหรับผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่นี้ก็มาดูว่า1ที่จะละอาสวะได้เนี่ยอาสวะที่ละได้เพราะทัศนะมีอยู่เนี่ยนะก็ต้องการอธิบายตัวมรรคเนี่ยรู้อยู่จนถึงขนาดว่าละอาสวะได้ด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรคเนี่ยทำยังไงก็เรียกว่าอาสวะที่ละได้เพราะการเห็นมีอยู่ไอ้ทีนี้เห็นอะไรที่จะละอาสวะได้ก็บอกว่าเห็นอริยสัจเพราะว่ามรรค8นี่เห็นอริยสัจเห็นทุกข์กับสมุทัยโดยกิจเห็นนิโรธโดยอารมณ์นี่ก็มาดูคำอธิบายที่เรียกว่าเห็นอริยสัจมาดูในพุทธพจน์หน้า139ข้อ12ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่พึงละได้เพราะการเห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำคือไม่มีวินัยของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่รู้ธรรมะอันตนควรมนสิการคือไม่รู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดเนี่ยนะเมื่อเขาไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการนะก็อย่างว่านะแยกผิดแยกถูกไม่ออกก็ต้องไปเดินผิดทิ้งถูกไปเดินผิดเนี่ยนะก็เนื่องจากแยกแยะอะไรไม่เป็นเลยทีนี้ที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังเกตดูนะว่าเพราะเขาเป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะเนี่ยนะไม่ได้สดับหมายถึงว่าไม่ได้สดับอริยสัจอะไรเลยไม่เห็นธรรมะที่จะทำให้เป็นพระอริยะไม่ฉลาดในโพธิปักขิยธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะไม่มีสังวรวินัยไม่มีวินปหานวินัยของพระอริยะนะของสัตบุรุษก็นัยยะเดียวกันเพราะนั้นก็แยกผิดแยกชั่วไม่ออกแยกมูลของวัตตะแยกมูลของวิวัตตะไม่เป็นเมื่อแยกไม่เป็นเขาก็ต้องคิดเรื่องวัตตะเอาไว้ก่อนน่ะคนที่จะคิดหาทางออกจากวัตตะเนี่ยในโลกเลยจริงๆอ่ะน้อยนักน้อยนักจริงๆก็ผู้ที่จะคิดออกจากวัตตะแล้วคิดออกจากวัตตะแล้วเดินถูกจริงๆอ่ะนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงทุกวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าผู้อื่นในฐานะผู้ที่ออกได้จริงคือเดินตามเนี่ยนะถ้าหมดพระพุทธเจ้าก็โน่นรอพระศรีอริยะเมตตามาใหม่เนี่ยนะมาหาทางออกส่วนบุคคลที่เหลือจะไม่รู้ว่าอะไรควรโยนิโสมนสิการอะไรไม่ควรโยนิโสมนสิการถามว่าพระผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเวลาท่านโยนิโสมนสิการท่านเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยท่านโยนิโสว่ายังไงอะไรหนอเป็นเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูป4อะไรหนอเป็นเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5ของผัสสายตนะ6เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือสิ่งที่ท่านไปโยนิโสมนสิการท่านไปคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทคิดอริยสัจเนี่ยนะแต่ว่าบุคคลที่เหลือคิดตรงกันข้ามหมดเลยนะคิดเพื่อที่จะเฝ้าวัตตะซะส่วนใหญ่มันลักษณะของปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเขาแยกแยะอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่เป็นก็ไปมนสิการสิ่งที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการสิ่งที่ควรมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่ควรมนสิการที่ปุถุชนมนสิการอยู่เป็นไงเมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมะเหล่านี้ไม่ควรมนสิการซึ่งเขามนสิการอยู่ก็วิอวัตผลง่ายๆว่าที่เขาไม่ฉลาดคิดเขามนสิการไม่เป็นก็ดูจากอาสวะที่มันเกิดก็แล้วกันนั่นแหละผลของอโยนิโสมนสิการนั่นแหละผลของการไม่มนสิการในสิ่งที่ควรมนสิการก็ดูจากอาสวะที่มันโชว์ออกมาให้เห็นเนี่ยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็ธรรมที่ควรมนสิการที่ปุถุชนไม่มนสิการอยู่เป็นไฉนคือเมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นอันเสื่อมสิ้นไปธรรมะเหล่านี้ควรมนสิการซึ่งเขาไม่มนสิการอยู่อันนั้นวิธีคิดให้หมดอาสวะก็มีอยู่แต่ก็ไม่ยอมคิดอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะมนสิการธรรมะที่ไม่ควรมนสิการและเพราะไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการก็เพราะว่ามันอริยสัจเป็นต้นน่าคิดมากๆเลยนะไม่ยอมคิดเอาสิเมื่อไม่ยอมคิดก็อาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดเต็มไปหมดเลยทีนี้ปุถุชนเมื่อไม่มนสิการโดยแยบคายอ่ะนะอาสวะที่เกิดขึ้นมากๆแล้วพอคิดไปคิดมาวิจิกิจฉาก็ตามมาอีกอาสวะเกิดนี่ไม่ใช่ว่าวิจิกิจฉาไม่เกิดต่อมาใช่ไหมก็เลยเกิดอโยนิโสมนสิการขึ้นว่าเราได้มีแล้วในอดีตตะการอันยืดยาวนานหรือหนอที่อดีตเราเคยมีหรือเปล่านะอย่างนั้นคิดละหรือว่าเราไม่มีแล้วในอดีตตะการอันยืดยาวหรือว่าเราไม่เคยมีมาก่อนหรือในอดีตการอันยาวนานเราได้เป็นอะไรเนาะในอดีตการอันยาวนานเราเป็นอย่างไรเนาะเราในอดีตการอันยืดยาวนานเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะคิดอย่างนี้ก่อนนะโอ้อดีตเราเคยมีหรือเปล่าเนาะเอ๊ะหรือว่าไม่เคยมีเอ๊ะมีแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วหลังจากมันเป็นอย่างนั้นแล้วจากอันนั้นแล้วมันไปเป็นอะไรต่อไปนะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยสงสัยเอ๊ะมันน่าสงสัยไหมตกลงน่าสงสัยไม่น่าสงสัยเอ๊ะอดีตการเราเคยมีแล้วหรือเนาะหรือเราไม่เคยมีเนี่ยนะน่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัยไม่น่าสงสัยอะไรเป็นเราอ่ะเอ้าเราก็หาตอนนี้ก็ยังหาเราไม่เจอเลยนะแล้วอดีตการเราจะมีมาแต่ไหนตอนนี้เราคือใครอันนี้พูดแบบคนทำปริญญาเลยนะ นี่ยไม่หนักเข้าบอกว่าไอ้พวกนี้เรียนอะไรกันเรียนไปเรียนมาไม่รู้แม้แต่เราอ่ะนะเดี๋ยวเขาจะว่าเกินไปอีกนะนั้นคำว่าเราเนี่ยเมื่อสำหรับผู้ที่ทำปริญญาวิเคราะห์แยกแยะก็มีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะใช่ไหมขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็จะเกิดปัจจัยปัจจุบันก็กำลังเกิดจากปัจจัยทีนี้ขันธ์เหล่านั้นในอดีตก็เป็นไปตามปัจจัยอนาคตก็จะเป็นไปตามปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะก็ปัจจัยนั้นคืออะไรก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละทีนี้อันนี้มันไม่คิดลักษณะนั้นนะสิมันคิดว่าเราเคยมีหรือเปล่าเนาะหรือว่าไม่เคยมีเอ๊ะถ้ามันเคยมีแล้วมันเป็นยังไงเป็นอะไรมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรต่อไปนั่นนะก็คิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยนั่นนะทีนี้มันก็ไม่คิดอดีตอย่างเดียวมันคิดอนาคตอีกเอ๊ะเราจะเป็นหรือเนาะคือแปลว่าเราจะมีหรือเปล่านะชาติหน้าหรือว่าจะไม่มีเอ๊ะถ้ามันมีแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปอ่ะนะมันคิดอย่างนี้ไปเรื่อยบางทีก็มาคิดปัจจุบันอีกว่าปัจจุบันอันยาวนานเนี่ยชาตินี้เนี่ยนะยาวนานตัวนั้นแปลว่าอัตถานะแปลว่าชาติเนี่ยชาตินี้เนี่ยนะเรามีอยู่หรือว่าเราไม่มีแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยแล้วเราเป็นยังไงเนี่ยนะเราเนี่ยมีมาแต่ที่ไหนแล้วเราจะไปไหนเนี่ยนะคิดไปคิดมางงไปหมดเลยสับสนไปหมดเลยนะพวกนี้แหละเรียกว่าอโยนิโสมนสิการเมื่อคิดไปคิดมาสงสัยไปหมดเลยนะแต่มันน่าสงสัยจริงๆนะถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะยิ่งสาวเรื่องชีวิตยิ่งงงอ่ะยิ่งคิดมากยิ่งงงมากอ่ะนะมีหน้าเขาเลยสอนวิปัสสนาไม่ให้ไปต้องไปคิดมากหรอกเดี๋ยวบนเดี๋ยวจะงงไปหมดอ่ะนะมันก็เลยไม่สอนไม่ให้คิดแต่เชื่อไหมถ้าเจริญวิปัสสนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องนะไอ้ที่สงสัยเนี่ยอันนี้สงสัยแบบเด็กๆอันนั้นรู้เลยว่าทำไมจึงสงสัยแบบนั้นสงสัยอย่างนั้นมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงสงสัยแบบนั้นผิดหรือถูกอย่างไรเป็นต้นเนี่ยถ้าเจริญวิปัสสนาดีๆเนี่ยนะมีกรรมสกตาดีๆเนี่ยตอบได้หมดละเนี่ยนะคำถามเหล่านี้นะที่สงสัยเนี่ยตอบได้หมดเลยใช่ไหมก็ในอดีตก็กรรมและผลของกรรมที่เป็นไปในอนาคตก็จะเกิดด้วยกรรมและผลของกรรมปัจจุบันนี้ก็เกิดจากกรรมและผลของกรรมแล้วก็กำลังทำกรรมใหม่เนี่ยนะก็มองเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงกันมันก็ไม่ได้มีเรามีอะไรจริงๆหรอกก็มีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปสืบเนื่องไปแค่นั้นเองนะแต่ปุถุชนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกกล่าวตู่ไปถือว่าผมเป็นเราเขาให้ถือจริงๆแค่นั้นตัดแล้วเก็บไปด้วยเอาไหมร่วงก็เก็บเส้นหนึ่งก็เก็บเอาไว้ใส่กรอบนี่ของเราไม่ยอมเนี่ยตัดเล็บก็เก็บไว้ใส่กระปุกไว้เลยนี่ของเรานะผมกับเล็บเขายังชั่วหน่อยนะแปรงฟันแล้วก็น้ำบ้วนปากเก็บไว้ด้วยอย่างนี้อันนี้แย่เลยอันนี้ไม่ค่อยยอมเลยนะเป็นเลือดตกยางออกเหงื่อออกกรรมเสียหายนะบอกไม่พื้นฐานก็จากไม่ได้สดับนะพอไม่ได้สดับก็ไม่รู้อะไรควรคิดไม่ควรคิดเมื่อคิดไปคิดมาก็มีแต่ความสงสัยพอสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่แยบคายเมื่อไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิ6ประการก็เกิดขึ้นนะเกิดมิจฉาทิฏฐิตามมาอีกทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างก็เกิดขึ้นทิฏฐิโดยจริงโดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรามีอยู่หรือว่าอัตตาของเราเนี่ยไม่มีหรือว่าเราเนี่ยย่อมรู้อัตตาด้วยอัตตาหรือว่าเรารู้สภาพที่เป็นอนัตตาด้วยอัตตาหรือว่าเรารู้อัตตาด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นไหมก็ชักอัตตาอนัตตานี่ยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยนะอัตตามันรู้อัตตาหรืออัตตามันรู้อนัตตาเนี่ยนะยุ่งไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิย่อมเกิดแก่ปุถุชนอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้เป็นผู้บงการผู้เสวยย่อมเสวยวิบากของกรรมดีทั้งกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆก็อัตตาของเรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนแท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เรากล่าวว่าทิฏฐิรกชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิเสี้ยนหนามคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสิ่งที่ประกอบสัตว์เอาไว้คือสังโยชน์คือทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตย่อมไม่พ้นจากทุกข์เนี่ยนะคือพอปุถุชนเนี่ยว่าโดยสรุปนะไม่รู้อะไรควรคิดไม่ควรคิดแยกไม่เป็นเลยใช่ไหม เมื่อไม่รู้อะไรควรคิดไม่ควรคิดก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดพอคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดอาสวะก็เกิดพออาสวะเกิดหมักหมมทับถมก็สงสัยพอสงสัยเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ดิ่งตามมาเลยเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิก็ดิ่งติดตามมาอันนี้เป็นความเป็นปุถุชนเนี่ยนะทำให้เป็นอย่างนี้ควรละด้วยทัศนะดังนี้แล้วทรงเริ่มเทศนาอันเป็นปุคลาธิฐานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมวินัยนี้โดยนัยยะดังกล่าวแล้วในอรรถกถามูลปริยสูตรนะส่วนไอ้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นต้นต้องการหารายละเอียดก็ดูจากหน้า54เนี่ยนะ54เป็นต้นมาก็จะอธิบายไว้แล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามนสิกรณีเยธรรมเมนัปปชานาติความว่าย่อมไม่รู้จักธรรมที่ควรน้อมนึกคือไม่รู้ว่าอะไรควรเอามาพิจารณาอะไรไม่ควรเอามาพิจารณาบทว่าอะมนสิกรณีเยความว่าย่อมไม่รู้จักธรรมที่ตรงกันข้ามคือควรพิจารณาก็ไม่รู้นะบทที่เหลือก็มีในนี้ก็เพราะกำหนดธรรมะโดยธรรมว่าธรรมเหล่านี้ควรใส่ใจธรรมเหล่านี้ไม่ควรใส่ใจดังนี้ไม่มีแต่การกำหนดโดยอาการมีอยู่คือธรรมะทั้งหลายที่ภิกษุใส่ใจโดยอาการใดจึงเป็นประทัดฐานแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมภิกษุไม่ควรทำการใส่ใจธรรมะเหล่านั้นโดยอาการนั้นธรรมะทั้งหลายที่ภิกษุใส่ใจโดยอาการใดจึงเป็นประทัดฐานแห่งการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมธรรมะเหล่านี้ภิกษุควรใส่ใจโดยอาการนั้นก็ถ้าว่าโดยสภาวะธรรมเนี่ยนะอะไรควรใส่ใจอะไรไม่ควรใส่ใจไม่มีหรอกมันควรเอามาพิจารณาทั้งหมดแต่ตรงนี้ที่กล่าวเน้นว่าไม่รู้จักวิธีคิดยังไงกุศลเกิดคิดยังไงอกุศลเกิดอกุศลไม่เกิดเป็นต้นแยกไม่เป็นปุถุชนเนี่ยไม่มีคิดเลยขันห้าหรอกคิดอะไรนะใครคิดพ้นขันห้าบ้างนะขอกราบไหว้บุคคลนั้นผู้การเคยคิดพ้นขันห้าบ้างไหมมีถ้ามีก็โอ้แต่ไม่แน่นะถ้าผู้การคิดเลยขันห้าเมื่อไหร่นะเป็นพระโสดาบันวันนั้นพื้นฐานเนี่ยคิดอยู่แค่ขันห้าคิดยังไงไหนก็ได้เอาคิดให้มันวิจิตพิสดารลึกซึ้งขนาดไหนก็อยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยเรียกว่าธรรมะตัวขันธ์5ที่ไม่ควรเอามาพิจารณาไม่มีหรอกแต่ที่เรียกว่าปุถุชนไม่พิจารณานี่หมายถึงว่าพอปุถุชนใส่ใจขันธ์5ด้วยอโยนิโสมนสิการนะพออโยนิโสมนสิการในขันธ์5เกิดอย่างนี้อะไรเกิดกามาสวะก็เกิดภวาสวะก็เกิดแล้วก็อวิชชาสวะก็เกิดอันนี้คืออโยนิโสมนสิการแต่ว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะคือพิจารณาขันธ์5โดยโยนิโสมนสิการเพื่ออะไรกำจัดอาสวะนะเพื่อกำจัดอาสวะอย่างนี้ควรเจริญใช่ไหมแต่ปุถุชนไม่ยอมเจริญไม่ยอมคิดในขันธ์5เพื่อกำจัดอาสวะแต่คิดในขันธ์5ด้วยอโยนิโสเพื่อสร้างอาสวะพออาสวะเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นอะไรต่อวิจิกิจฉาก็เกิดวิจิกิจฉาก็แบ่งออกเป็น3การนะอดีตอนาคตปัจจุบันนี่เป็นผลพวงของอาสวะใช่ไหมก็เลยเกิดวิจิกิจฉา16ขึ้นวิจิกิจฉา16เนี่ยนะก็แบ่งว่า1อดีตนะเราเคยมีไหมเรานะคำว่าเราก่อนนะเราเนี่ยตามความเป็นจริงก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมรูปใช่ไหมเป็นเราเวทนาใช่ไหมเป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นเรามันก็ไม่ใช่สักอย่างแต่เขาไปคิดว่าขันห้าเป็นเราพอคิดว่าขันห้าเป็นเราปั๊บในอดีตเราเคยมีหรือหนออันนี้เป็นสัสตทิฏฐิพื้นฐานข้อแรกก่อนนะคือสัสตทิฏฐิก็เกิดขึ้นเราเคยมีหรือหนอ2หรือว่าเราไม่เคยมีอทิจจสมุปปนทิฏฐิข้อ3เราเคยเป็นอะไรใช่ไหมข้อแรกนะเราเคยมีหรือเปล่าแต่ทิฏฐิของเขานี่เอียงไปหาสัสตะแล้ว หรือเราไม่เคยมีทิฏฐิก็เป็นอทิจจสมุปปนะทิฏฐิแปลว่าเกิดลอยๆสัสสตทิฏฐินี่แปลว่าเที่ยงอทิจจสมุปปนะทิฏฐิก็คือเกิดลอยๆหรือว่าเราเคยเป็นอะไรข้อ4ก็บอกว่าเป็นอย่างไรดีนะเราเคยเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเอ๊ะแล้วเป็นกษัตริย์เนี่ยเป็นยังไงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรนะอะไรแล้วก็ต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยตกลงแล้วเป็นอะไรคุณจินเราเคยมีหรือหนอเคยหรือไม่เคยเราเคยมีหรือเปล่าสันหน้าแปลว่าอะไรเอางั้นเกิดลอยๆสิทำไมอ่ะเอาไงตกลงคือเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยก็ปุถุชนเนี่ยอย่างที่ว่ากล่าวตู่ขันห้าว่าเป็นเราแล้วก็สำคัญผิดยึดขันห้าว่าเป็นเราพอเราแล้วว่าเราเนี่ยมีหรือไม่มีคือเราเองยังหาไม่เจอเลยแล้วแล้วเราจะเคยมีมาจากไหนเพราะฉะนั้นแต่ก็ถ้าบอกว่าเราเคยมีเป็นสัสตะเราไม่เคยมีเป็นอทิจจสมุปปนะสัสตะเหมือนกันกลุ่มสัสตะเหมือนกันอทิจจสมุปปนะนะหรือเราไม่เคยมีถ้าอุเฉดเนี่ยเขาจะมองอนาคตอุเฉดนะใช้กับอนาคตอย่างเดียวมันจะไม่ใช้กับอดีตพวกนี้กลุ่มอดีตการนะนั้นจึงเป็นอทิจจสมุปปนะทิฏฐิอทิจจสมุปปนะทิฏฐิตามพรหมชาลสูตรคือสัสสะทิฏฐิเราเคยเป็นหรือเราเป็นยังไงเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปเนี่ยคือความสงสัยในอดีตทีนี้ก็สงสัยในอนาคตอีก5ประการว่าอดีตอนาคตต่อไปเนี่ยเราจักเป็นหรือหนอสัสสะคิดว่าเรามีหรือเราจักไม่มีอันนี้เป็นอุเฉดเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามีแล้วเราจะเป็นอะไรเนี่ยนะก็เป็นอะไรใช่ไหมข้อนี้เป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอันนั้นแล้วจากนั้นต่อไปมันจะเป็นอะไรต่อไปเรื่อยๆก็เลยสงสัยอย่างเงี้ยไปเรื่อยเคยไหมใครไม่เคยสงสัยบ้างเคยนะพอมาก็เคยตอนนี้รู้ว่าคิดอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนนะเราสงสัยอย่างเงี้ยมันเสียหายตรงไหนแล้วก็ไอความที่เราไม่รู้จักปริญญาอะไรสักอย่างใช่ไหมเราก็เลยนึกมันคิดอย่างนี้มันก็น่าจะดีไม่ใช่หรือเป็นต้นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเพราะพื้นฐานมันสำคัญว่าอะไรคือเราก่อนเมื่ออะไรคือเราอย่างเช่นสูตรเขาก็มีจักษุใช่ไหมเป็นเราเอาแล้วจักษุอันนี้มันแตกไปแล้วแล้วอันไหนเป็นแน่แต่ถ้าสาธยายโลกานิโรธสูตรปั๊บเนี่ยจะตอบปัญหาพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยถ้าแบบสาธยายแบบเข้าใจนะแล้วปัจจุบันนี่แหละเรามีหรือหนอหรือว่าเราไม่มีเราเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายอีกครั้งแต่พื้นฐานเนี่ยมันเกิดวิจิกิจฉาเกิดขึ้นวิจิกิจฉาเนี่ยนะแนวโน้มมันจะเป็นอะไรรู้ไหมแนวโน้มของวิจิกิจฉาจะเกิดเป็นทิฏฐิตามมาก็จะเกิดทิฏฐิ6ประการทิฏฐิ6ประการซึ่งจะค่อยๆอธิบายเป็นลำดับใช่ไหมบางพวกก็ต่อด้วยอุเฉททันทีเลยถือว่าศูนย์โดยประการทั้งปวงบางพวกถือว่าเที่ยงโดยประการทั้งปวงแต่งงว่าไอ้พวกบางพวกบอกตายแล้วศูนย์แต่กลัวผีนี่สิลำบากใจมากไม่รู้จะเอาไงกันแน่คุณหมอเคยได้ยินไหมเชื่อว่าตายแล้วไม่มีเกิดอีกแต่กลัวผีตายแล้วก็จบเลยฮะนั่นนะเหตุผลยังไง คือฉันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตอนสมัยป.6ฮะคิดอย่างนี้แล้วก็มีความคิดที่ว่ามีผีก็คือชีวิตของเขาเป็นผีเสร็จแล้วก็ตายก็จบศูนย์แล้วเหมือนเราชีวิตเป็นคนตายก็ศูนย์เพราะมันสาวมาประมาณปีกว่ามันไม่ได้คำตอบถึงตัดสินใจว่าคิดอย่างนั้นเลย ศูนย์ไปเลย ใช่แต่ก็กลัวผีเพราะว่า รู้ว่าผีเป็นคนร้าย อ๋อใช่ อย่างนั้นนะ ก็มีเรามารู้จักเลยเขาไม่เชื่อทั้งนั้นนะเขาปฏิเสธแต่ว่ากลัวผีมากกลางคืนนี่กลัวผีมากกลางวันโอ๊ยไม่มีกลางคืนนี่กลัวผีสั่นง่ายอีกแล้วนั่นนะบางทีมาบวชตั้งหลายปีจึงหายบางคนนั้นไม่ใช่อาตมาหรอกแล้วก็จะต่อด้วยทิฏฐิอีก ทิฏฐิทั้ง6ทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิทั้ง6ที่บอกว่าอัตตาเรามีอยู่บ้างอัตตาเราไม่มีบ้างรู้อัตตาด้วยเรียกว่ารู้อัตตาด้วยอนัตตารู้อนัตตาด้วยอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายครั้งต่อไปแต่ว่าโดยสรุปนะดิ่งทิฏฐิไม่เที่ยงก็ศูนย์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปแล้วเรียกว่าแทงไปเลยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีเช่นมีบางพวกบอกไม่มีเนี่ยนะพอทิฏฐิอันนี้เกิดขึ้นนะและอานิสงส์ของทิฏฐิพอเกิดทิฏฐิก็ยึดถือในทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐินี้เป็นสังโยชน์เป็นกันดาลตามด้วยอะไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตวัฏทุกข์ก็มีด้วยประการอย่างนี้แหละอันนี้คือภูมิของปุถุชนเข้าเป็นอย่างนี้อันนี้นี่โครงสร้างโดยสรุปของวิสัยของปุถุชนนะโยนิโสโดยอริยสัจเนี่ยนะการคิดอริยสัจเพื่อกำจัดอาสวะเขาไม่มีปฏิเสธไม่ยอมปฏิเสธสายดีซะแล้วไปเจริญอโยนิโสมนสิการพอเจริญอโยนิโสมนสิการกามาสวะเกิดภวาสวะเกิดอวิชชาสวะเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สงสัยสงสัยในเรื่องชีวิตพอสงสัยเข้าก็สงสัยเนี่ย16ประการพอสงสัยเกิดดิ่งด้วยอำนาจทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ6ทิฏฐิตัวนี้เป็นเครื่องผูกพันก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเขาไม่พ้นไปจากวัฏทุกข์เนี่ยนะอันนี้คือวิสัยของปุถุชนนะแต่ในยุคนี้เห็นชัดมากเขาคิดอย่างนี้กันจริงๆก็ดิ่งอยู่ใน6ประการเนี่ยส่วนนี้ก็มาดูคำอธิบายตามโครงสร้างนี้โดยลำดับต่อไปเนี่ยนะโอ้ถ้าใครเรียนผ่านสูตรเหล่านี้ไปแล้วนะตอนหลังสบายหมดอ่ะพระไตรปิฎกนะโอ้ผ่านเล่ม17นะสบายแล้วคันนี้ถ้านักเรียนรุ่นนี้ผ่านนะโอ้โหเจ๋วเนี่ยนะไอ้คำว่าผ่านนี่หมายความว่าเรียนจนจบอย่างสบายใจเห็นไหมเอาละเดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนคือวิธีคิดแบบเนี้ยเรียกว่าคิดแบบคนบ้าไม่ต้องไปตามโดนไม่ต้องตามหรอกเอาละดีแล้วที่รู้ตัวบ้างแต่รู้ตัวอย่างนี้หายคือวิธีคิดเนี่ยอย่างวิธีเขาคิดเนี่ยนะเอ๊คืออยู่ๆก็ขึ้นมาเลยนี่เราเนี่ยนะในอดีตมีหรือเปล่าชาติที่แล้วนี่เรามีหรือเปล่าเอ๊หรือไม่มีเอ๊แล้วตอนนั้นเป็นอะไรเออแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออแล้วชาติหน้าชาติหน้านะเราจะมีหรือไม่มีแล้วมีแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นยังไงเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรต่อไปโอ้แล้วมันจบที่ไหนเนี่ยนะคิดไปเรื่อยเออปัจจุบันเราเนี่ยมีหรือไม่มีเนี่ยอะไรกันเราเนี่ยคิดไปคิดมาเหมือนแบบคนคิดกรุงเทพอะไรเป็นกรุงเทพนะโอ้แล้วอะไรเป็นเราเนี่ยหรือว่าเราไม่มีไปคิดมาเลยบ้าเลยกันนี่ตกลงบอกว่าจบๆพอไม่ต้องคิดแล้วมันไม่มีคิดไปคิดมามันมีสินะก็ดิ่งแล้วทิฏฐิแล้วไงพอดิ่งขึ้นก็ยึดถือไอ้ความเห็นตัวนั้นอ่ะพอยึดถือก็อานิสงส์ก็ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตวิธีสร้างวัฏฏะก็อย่างนี้แหละ พระอาจารย์ให้คำว่าดิ่งเนี่ยสมมุติว่าอย่างในอรรถกถาท่านก็บอกว่าถ้าว่าคิดเป็นสัสตาลุเฉดเนี่ยในชวนาที่7เนี่ยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้คือหมายว่ามันเป็นกรรมนำเกิด อ๋อไม่ อันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับ ถ้าเป็นอุจเฉดเนี่ยนะบอกหรือเราไม่มีนั้นถ้าเราไม่มีกรรมที่เราทำก็ต้องไม่มีอันนี้จะเริ่มต่อด้วยอันนี้แหละอันนี้นี่คือพอบอกคือว่าตัวเองตายแล้วศูนย์นะใช่ไหมถ้าสัสตะมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะสัสตะมันจะไปทำบุญบ้างมาอะไรบ้างเออไม่ได้ไว้เดี๋ยวชาติหน้าเราไม่มีกินได้ทำบุญไว้ก่อนนะอันนี้นะหรือต้องเราต้องไปฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่นะเดี๋ยวชาติหน้าเราจะสบายนะมันพวกศาสนาในยุคนี้โดยมากเป็นกลุ่มลัทธิศาสนาชัดเจนเลยคือพวกสัสตะพวกไร้ศาสนาโดยมากอุเฉด อันนี้ก็ยังไม่ถึงกับว่าเป็นอุปปัชฌาย์ที่จะนำเกิดในชาติหน้า แต่คือ จะต้อง ไม่แน่บางพวกที่พอคิดไปคิดมาแล้วมันดิ่งพอคิดไปคิดมาแล้วดิ่งเนี่ยนะด้วยอำนาจนัตถิกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิมันมีอยู่ทิฏฐิ3ตัวนะที่ดิ่ง คือนัตถิกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิ3ตัวเนี่ยนะถ้าดิ่งครบชวนะ7ชวนะนะก็ไม่ต้องมีใครไปแก้ไขละ ว่ายังไงจริงๆมันก็ต้องไป7ชวนะอยู่แล้ว1 2 3 4 5 6 7มันก็ต้องไป อ๋อไม่ไม่หมายความว่าคิดอย่างงี้ซ้ำอยู่7ครั้งย้ำอยู่7วิถีด้วยกันไม่ใช่7ขณะจิตนะ7วิถีคิดแล้วคิดอีกย้ำอย่างเงี้ย7ครั้ง ก็บางครั้งมันอย่างมีอย่างท่านยมกะเนี่ยในสังยุตตนิกายขันธวาระวักว่าฮะที่พระสารีบุตรท่านไปสอนว่าท่านมีความคิดว่าพระคีนาศพตายแล้วศูนย ์วิธีคิดตรงนั้นกับตรงนี้ต่างกัน อันนี้ยังไม่ถึงกับเป็น วิธีคิดตรงนั้นบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์กับปฏิเสธกรรมและผลของกรรมนี่แตกต่างกันศูนย์นี่มีหลายระดับมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เนี่ยศูนย์แบบตกนรกอย่างเดียวก็มีศูนย์แบบไม่ตกนรกก็มีนะเพราะว่าพวกประเภทศูนย์นะศูนย์นี่หลายกลุ่มมากบางพวกเขาถือว่าอย่างนี้บอกว่าพวกเอ้ยกายเนี่ยมันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดมันโตมาอย่างนี้พอมันตายแล้วมันเหลือแต่ขี้เถ้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกมันมีแค่นี้จริงๆชีวิตแค่เหลือแค่ขี้เถ้านะลอยพระธาตุลอยอะไรที่ตามที่ต่างๆนะถ้าพวกนี้เนี่ยถ้าพวกนี้มันเริ่มถ้ามันคิดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นกรรมและผลของกรรมไม่มีทุกคนและเกิดขึ้นแล้วแต่เคราะห์แล้วแต่โชคกรรมและผลของกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลผีสางเทวดาไม่มีสักอย่างปฏิเสธพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงอันนี้พวกนี้แหละเนี่ยพวกอุเฉททิฏฐิที่เรียกว่าค่อนข้างดิ่งเลยพวกกลุ่มเนี่ยโดยมากเนี่ยแก้ไขไม่ได้พวกแบบนี้เลยนะดิ่งขนาดเนี้ยกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ใช่นะไม่ได้ศูนย์ในมนุษย์หรอกมันไปศูนย์ที่เทวดาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมันไปหมดที่เทวดาบางพวกไม่ใช่มันต้องไปหมดที่พรหมบอกว่าไม่ใช่หมดที่อรูปพรหมเนี่ยนะก็แล้วแต่กลุ่มลัทธิใดนั่นมันก็พวกปฏิเสธหมดแบบหมดที่เทวดาก็มีไปศูนย์ที่พรหมก็มีไปศูนย์ที่อรูปพรหมก็มีมันเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เนี่ยมีหลายระดับชั้นมากแล้วแต่ลัทธิอ่ะนะมันพวกแขกนะถ้าวาดรวมๆนะมันคิดอะไรมันวุ่นวายไปหมดเลยมันคิดนะคนไทยคิดไม่ทันหรอกเรื่องลัทธินะเรื่องทิฏฐิของไทยง่ายมากไหว้ผีสางเทวดาพอละแต่ของเขาเนี่ยโอ้ยนักตรรกะนักตรึกนักคิดไปคิดมาเนี่ยก็อานิสงส์อย่างนี้แหละวนอยู่นั่นแหละวนด้วยอำนาจของทิฏฐิจริงๆ